الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله لا شك أن دروس الهجرة لا تحصى ولا تعد ومن المستحيل أن نحيط بها كلها ولكن أيها الأحباب نشير هنا إلى بعض تلك الدروس عسى الله أن ينفعنا بها أولا الأخذ بالأسباب ثانيا الاعتماد على الله ثالثا العمل والثقة في النصر رابعا حرص الرسول رسول الله على الصحبة خامسا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد والقدوة سادسا الدعوة في كل مكان وزمان سابعا استعداد الصديق للعمل لله تحت أي ظرف ثامنا حب الصديق للرسول الله صلى الله عليه وسلم تاسعا بذل وعطاء الصديق للدعوة عاشرا جهد الداعية ما أهل بيته وعشيرته بقيت يالله تبارك وتعالى جنابا نتعمل يتر يالله نيونغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالله دولي خيول تمسلكو بقي جولي دي سك نيكو شني لسان يوني وارا جلي تي غداي ken munu ko tak ken munu ko wagn xew xewul islam yi bokuna tay ci yalla limu natto julit yi moy xew xew yi day xew di jall rek te ken du ci jele dara ken du ci jele ben njangin ken du ci taxaw setlu ken du ko chambar mbiri day xew romb dem melne dara xewul dembu la tabaski passé mbok julit yi ana ñun lan lañ ci jele tay ñu ngi ci tam xarit aw ay xew xew xewon ci tam xarit la julit ñi wara genn azaka ci tam xarit la julit ñi wara jang gadda yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tam xarit la julit ñi wara jang tam xarit ci bopam waye xew xew yeb ñun liñ ci jang yeb moy lek rek comme ni ñi lek tabaski non lañuy lekke tam xarit non lañuy lekke korite nonu rek xew xew yi gamu yek lepp lek rek amul luñ ci préparer ludul nos gi rek lool rek mo ci amal julit di ndaysan tay mu nek lu ruslu gadda yu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci muharram la won ci wer wi tay nek ñaari fan ana yan leçon ana yan jang ana yan taxaw setlu ñun julit yi lan wara jele ci gaday yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lan mo taxone mu gaday juddo ci barab magge fa beug fa dundu say mam ak say lepp nga am ko fa ñu daan lay genn ci dekk bobu beccëk nga jël say bagage lolu julit yi war nañu taxaw xol lan mo taxone yoonent bi gaday gaday li ci nek ci ay njangin kenn mënu ko wañ kenn mënu ko tak dana nek jafé jafé ci ñun ñu bëgg teunk ñu bëgg jangalé bëgg fatali gaday yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yan tomb lañ ci wara jangat waye doomu ndey ci gat ci teunk da lañ fatali suñu bop fatali julit yi tay fukki tomb ci njangin yi ñu wara jëlé ci gaday yoonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bu ci ñëk moy al akhd bil asbab dañoo wara jël ay préparation ci lepp lu ñuy def ñu def sabab ñu sabablu julli dañ wara sabablu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam biko yalla xamale ne da nga wara genn mak ndax non yaangi waaj pour ray la non yaangi wul waaj pour tejj la non yaangi laaj pour exil la ñett yi la non yi préparer waye ray ko lañu gëna bëgg ndax dajale nañ ci bir mak ay xalé ay waxambaane xéet wu nek del nañ fa xalé jox ko jaasi bu am poson ñi ne nañ ko dorando mu dé dérétam tasaro ci bir xéet bi mbiram daadi jeex ñu daadi noppalu ken dootu fi nek di dégg ab julit buy wax diko yalla xamalé lool nek bul fanantay mak mbokk julit yi don na yomb rek suñu borom subhanahu wa ta'ala bayyi ba guddi mu yoni jibril jibril indale buraq ñu ne ko cëpp makka sanni ko medine yefi yeex yomb na yalla mën nako ndax moy borom kun fayekun waye dedet yalla dafa bëgg jangal yonent bi jangal ñi and ak yonent bi jangal julit yi julit lepp lu muy dugg day préparer sabab yi kon yow yonent bi da nga wara genn voyage nga wara def kon fo nga préparer yonent bi sallam tambali jog beccëk mu ñew kër Abou Bakar ci waxtu wo xamne mom yonent bi daaw ko ñew kër Abou Bakar waye Abou Bakar amna mag go xamne kërok ba mu séné yonent bi di ñew kërëm ci waxtu wu mu fadul won ñew Abou Bakar dafa xamne amna lu xew tay mu jog taxaw ne yonent lu xew yonent bi nako yalla moma jox ndigal ne buma fanan makka tay xam ngeen Abou Bakar lu mu def li mu ñëk def moy joy yaay aïssa mo ñu doon netali doomu yonent bi doomu Abou Bakar soxna yonent bi bobu mu ngi nekk xala yonent bi dencagu ko mo ñuy netali xabar bi neena kérok la gis sama bay di joy ni nit di amé nakar di joy ma gis sama bay am contente gu tol nonu di joy lutax dana yonent bi damay and ak yow as-suhbatu ya rasulullah yonent bi nako waaw waaw da ngay and ak man lolu yonent bi nako Abou Bakar nanguna nga nek sama andando ci tukki bi Abou Bakar dafa bekk ci lolou bay joy waye ndax ci lolou rek lañ dem ñu préparer lan mo leen di yob préparer fan lañuy jaar waye gis ngeen doomu adama dañ la wax rek préparerel defal li nga wara def nga bayyi mbir mi ci loxo yalla li yonent bi préparer mbir yi amna lu ci am lu ko neexul won lo xamne bëggee wu ko won non lan mo ci am moy japon nané dina mëna genn guddi té wa makk duñ ko yegg lolu amul wa makk yegg nañ ko ba ñew kërëm guddi ubi buntu bi fekk mi ngi ci biir ñaarël bi moy lan mo ci am famu laqatu won non yi ñew nañ ba tek ko beut ba am ñuko seen ku melne Suraq ibn Malik fekk na yonent bi ci yoon bi muy gaday waye gis ngeen yalla subhanahu wa ta'ala mo labal faswi dafa labal faswi suuf se te fasi faswi yuxu waji ko war de yuxu ba yonent bi ne ko Suraqa sama baye ma dem digna la kanu kisra kanu kisra xolal ko xamne yaangi ci yoon say non digle nañ ne kula indi ngay dundu wala nga de ku indi sa bop dinañ ko jox temeri gulem ngay digate yow ngay digate lutax parce que yonent bi dafa am koolu te ci yalla ne li mu nek day réussir da fay genn da ci genn kon julit dafa wara préparer al akhdh bil asbab moy tombe bu ñeuk ñaarel moy al i'timad wa ala allah julit dafa wara sukkandiku ci yalla xolal tay juliti senegal xolal juliti adina bi kenn du sukkandiku ci yalla ci ay bukhaba ay khoy ay maman ay ar ay bamel ay lañuy sukkandiku kenn du sukkandiku ci yalla yalla doyatul kenn ci rew mi ko ne bayina la ak yalla sax du ko yeugal yaramam waye ko ne yow man ngay fonto te biñ ko koy wax yow xeyna sa degol dañ nan yow ah yow am nga problème de yow xana xamo waji degul olof ki lak kat la de demal nga balu ko ak nga gis say mbok day ñew teela pousse la pour nga ñew balu ak waji parce que fim nek ni tekkuna la al i'timad ala allah yonante bi alayhi salatu wassalam mok abubakar dañu sukkandiku ci yalla xolal abubakar mi ngi tit waye yonante ba nga ko tek loxo ne ko abubakar abubakar man ak yow sunu tukki bi xana xamone amna ku nu ñettel mu ne ko koko moy kan mu ne ko yalla lan la ko wax ci bir khunt bi ñom ñaar bi ñu duggé nga xamné yéfer yi ñew nañ ba abubakar ak yonent bi néna ñoo ngi seen gaay abubakar tik yonent bi da ko tek la ko ne ko la tahzan inna allah ma'ana bul tit yalla ngi and ak ñun sukkandiku ci yalla sukkandikul ci samba sukkandikul ci demba falewul ken yalla subhanahu wa ta'ala la denk bopam julit dafa wara jele ci gaday ne dañu wara jox yalla mbiri yalla moy borom mbiri mais tay ken du tak soxna lu dul nga dem wuri ñaan ñaan nak biñ ci jublu waxu ñu bi julli talal loxo ñaan biñu jublu moy dem ci ay nangam ñu sangat la xolal la lolou du ñaan lolou njabar la ñaan lu ken du tak jabar lu dul nga dem jabar lu ci kenn du uti liggey ludul nga dem njabar lu ci kenn du ut keur ludul nga njabar lu ci kenn ci rew mi du def dara ludul ku yalla beug ludul nga dem njabari dem ci ay nit xolal ma dama bëgg jënd keur xolal ma dama bëgg jënd auto xolal ma dama bëgg jënd nangam xolal ma dama bëgg tak soxna xolal ma dama bëgg tukki xolal ma wa joju bu doon gis a jom faju koku dila xolal bu doon gis mom problème am faju problème am réglé wu wa joju nga ñew kéro mu lay xolal mi ngi jali problème milliards yu fajuul ay dooma ma ngi febar wala soxnam ay mbokk ma ngi dé wala mom sax mu délé munu ci dara kon nañu délo suñu xel ci yalla ñettel lu ñuy jël ci gaday moy al amal wasiqa fi nasr julit dafa wara am yaakar am koluté ne yalla mom la andal mom moy gagné xolal kuñu génné ngay neubatu jogé ci dëkk ci ay xaju guddi nga jaar ci ay xur dem di dugg ci ay pax mais tarawul yonent bi mu ngi am koluté ne yalla mom lay dimbali mu ngi am koluté gu wër ne ndimbal yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi non ndax yalla ko wax subhanahu wa ta'ala inna lanansuru rusuluna walladhina amanu ma'a yalla neena man yalla subhanahu wa ta'ala sama yonent fu nu nek dana len dimbali ak ñi gem yalla and ak yonenti waman nasru illa min indillah ndimbal du baye ko ludul ci yalla subhanahu wa ta'ala te yalla subhanahu wa ta'ala bu len dimbele fala ghalibalakum in tansurukumullah fala ghalibalakum bu len yalla dimbele ken mu leena gagner kon liñuy jël ci gaday ci waxtu wi ñu toll nga xamne la ko yonent bi defoon moy ñu xamne julli dafa wara am yaakar ci diina ji muy dund am yaakar ci boromam waye am ko lu tele boromam subhanahu wa ta'ala lepp lu mu dugg boromam daf koy dimbali ni yonent bi alayhi salatu wassalam amé won yaakar ak ko lu te ba genn ci mbir mom ñentel julli di mbok julli di hirsu rasul sallallahu alaihi wasallam ala sahba yonent bi dafa jangale ci gaday julit du dox mom kenn du liggey mom kenn du def dara mom kenn lepp lu muy def dafa am ñu muy andal yonent bi kérok bi muy gaday mu non la dem mom kenn cundum waru won sax tagu ji abubakar waru won diso ak mom waye lu mu jëk def moy diso ak abubakar ñom ñaar ñu and kérok ba muy genn Makka di dem Taif dafa am kumu andal yonent bi lepp lu muy def dafa am kumu andal ci lu muy def motax mu ne shaytané mu ngi and ak kenn di daw ñaar mbolo mom shaytané ñemawulen lolou lu lay jangal xolal tay julli mbolo lek mbolo ligey mbolo lepp lu julli def dafa wara nek mbolo yonent bi sallam daf ko jangalé musul def mom kenn musul lek mom kenn musul tukki mom kenn musul ligey ben ligey mom kenn lepp lu muy def daf ci out ay andando mom yonent alayhi salatu mom moy yonent munon na ne sama bop doyna ma yalla moy wax ak man jibril momay wetali doyna waye dedet ñiko yalla bolel ci kaw suuf day disok ñom di andando ak ñom di lekando ak ñom di defando ak ñom lepp sallallahu alayhi wa sallam yenn say sax mu gis ne ñom ñoko gëna aajo mu baye len ko mom yonent alayhi salatu wassalam juromel mbokk rasulullah alqaid bal qudwa yonent bi moy royu kay bi yonent bi moy njit motax lepp lu muy def ci l'islam ci gaday dañ ci wara jang ne yonent bi moko jité bu daan dox moy jitu sahaba yi top ci ginnaw suñ daan julli moy nek ci kanam sahaba yi nek ci ginnaw lepp luñ daan def yonent bi bu daan diglé dara moy nek ci kanam sahaba yi dogo ñew kon julli ji dañ wara jang ne yonent bi moy suñu njit amuñu kenen tay biñu amé ñeneen ñu ñu jité rek la diiné bi yaxu ku nek di def li la neex wota ci lu la neex ñi jaar ni julli ji nek ay groupe bi groupe ay mbolo mbolo ay kër yi kër ay yoon yi yoon ay tariqa tariqa ay mouvement yu kenn xamul lutax parce que dafa am ñeneen ñu ñu tek suñu kanam ñu dul yonent julit yonent kesse amul kenen la wax de Abu Bakar ak Umar ak Ali sax ñoñu tuduma len mané yonent kesse atiullah wa atiur rasul top len yalla top yonent amul kenen ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul yalla neena yeen julit bu len kenn jitu kudul yalla ak yonent jeexna biñu ñeneen indi le nangam nangam lañu am problème kenn ku nek jaar lo julit fu kenn xamul xol waxuma la sax adina bi nañ xol senegal rek nan xol mbolo yi fi nek dafa melni julit yi bokkuñu julit yi dañuy gis yalla ñi duñu julli ñi duñu wor ñi dañuy fecc ñi dañuy sabaru ñi waaw te ben l'islam la ben téré la ben diina la ben yalla lu lan mo ñu takalé lan mo tax ñu wuté fess ka dañu deful yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nek suñu royu kay yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wassirajan munira ikhwani fillah an nuqtatu sadis tombu jurom benel ci luñu wara jël ci gaday moy الدعوه في كل مكان وزمان الله اكبر صلى الله عليه وسلم يونت دا فا جانغالي تي غداي نا جوليت فمو مانا نيك دا فا ورا ووتي تي يونو يالا تي وقتو نيك بلاص بو نيك جوليت دا فا ورا ووتي يونت بي داي غداي دي جوغي مكه جيم مدين غاي ديكو وور ني نيكو اندي بوبي بي ولا مو اندي كو موي دوندو دي نان لا ماي تيميري گليم يونت بي نيك تي دانجي نيك تي خات خات nek ci ay jafé jafé téréwul mu ngi ligéyal yalla mbolo mu mu gis wola ci yoonu yalla yelennt bi di jadd ci ben yoon bo xamné danger mo fa nek ay reey kat nit ño fa nek gaay nako bul jaar ci yoon wi bo fi jaaré amna ñaar ñuy toroxalaata ñu fi nek mune ilayhima ursiltu ci ñaar ñoñu lama yalla yoni ci ñaar ñoñu lama yalla yoni ba mu ne teul ci yoon bi ñaar ñoñu genn ak seeni jaasi yonent bi yuuxu len batam ba sallallahu alayhi wa sallam ye ñaar lu len téré ragal yalla ñom ñaar ñu xolant yalla ba du ñu koy dogo deg tay ndax amna ku ñu wara ragal ku dul yalla mu ne len waaw yalla kessa lañ wara ragal ban yalla mu commencé di len leral fan la ñaar ñoñu muju tek jaasi yëkëti seeni loxo nday jor di tuddu batu seede yi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah munon na wax ne waxtu wi ma nek dama nek ci khat khat dama nek ci jafé jafé na bayyi bama yegg medine ba dalu ma doga tambali ligeyal yalla dedet mais gis nga ab julit fu nek da nga wara ligeyal yalla place bu nek gox gu nek sa bir keur ci mbedd mi nangam nangam waro gis kenn kuy def lu bon ludul nga jakarlo ak mom wax ko li yalla wax su nango alhamdullilah bu nangul alhamdullilah yow wacc nga ligey mais tay lan mo ñu indi problème moy vie privée da ngay gis def katu lu bon ci koñ bi nga bëgg wax ak mom ñu ne la non amo droit wax ak mom parce que selon ça di commencer di lak ay tubab di roule ay air kenn ku nek da nga am vie privée non amna droit ban droit julit amo ben droit yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi ku gis lu bon changer ko la wax ghayr taghyir changer ci sa loxo muna boko munul ci salami soko munul nang ko nakarlu legi nak ñun duñ sax nakarlu dañ ci contane ñaata place ñuy jaay sangara tay mo nek ci koñ yi barki dem de ngeen safbar ubi watna tawaji kañ lako ubi bisu tabaski bo xamne dañ fa rayon nit ñu tejj ko ci bisu tabaski lako waji ubi de ngeen ko fani ban reaction la ci julli di def ñun ñam ñu ngi tok di xolé c'est parce que sunu bir keur yi dafa am ay nankati sangara xolal tay ciol gu bon gi xolal xalé goor yi fiñu tak seen tubey yi xolal xalé jigen li ñuy sol danaka man nga ne senegal jigen ji waddu jeexna lolou kan mo ci wax dara ken du wax te yonent bi ne ku gis lu bon amo droit nopi ben dekk bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di netali yalla yonent bi neena jibril la yalla ne demal nga alak dekk sangam jibril départ ñew fekk ci dekk ba ben waju bax jibril lan la def dafa delu borom bi ne ko waw jibril moko gëna xam li xew mom borom bi ne ko jibril lutax alago dekk ba mu ne ko dama fa fekk waju bax yalla ne ko delul bo deme nga ñëkke ci waji delul so deme ñëkkel waji jibril tit ne yalla lutax mu ne ko ndax dafa gis ñumay togn te kanamam soppekuul da gis ñumay togn kanamam soppekuul ñun ñaata yon lañu gis kuy togn yalla waxuma la suñu kanam soppeku mais dañuy contane diré ñaata yon lañuy gis film wala théâtre wala ben image buy xass l'islam te suñu kanam du soppeku duñu mer duñu yek nakar ci xol mbokk yi yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ni ñu top ko juroom ñaarel moy isti'dadu siddiq lil amal لله تحت اي ظرف ابو بكر صديق كرك بيكو يانتي مني داماي ديم دا فا ييك ني موم كين لا تاي تي الاسلام دا فا ген ليپ لومو امون بريباري اي گليم بريباري علالم بريباري نجابوتام دومي مون لا ليغي بي سي نين بوك كين كو نيك مو ييك لولا ريسبونسابيلتي خولا وا كير ابو بكر ньо دان توغ ليك توپ لندم جي دي فك يونتي اك با بكر جوكو دان انديل انفورماسيون فان لا مير مي تول ناخ يونتي بي ديفنا تيا بلاص بوبو نيتي فان موي فنان تي الله بي موم كيسه سو ديمي مكه ني نيو نلا يونتي بي في لا نوبو تون في موك ابو بكر خولا 7ييم سايكل مكه 7ييم سايكل ني جوتو ادي في تي بير جمعه مكه 7ييم سايكل تاي جي رك بو فا ديمي چونا يي غاي تاج وخوما لا مكه 7ييم سايكل تي اي خور تي اي جافي جافي ci ay ci ay waye xolal ay xala yu ndaw aisha asma abdallah abubakar ñooñu la préparer mom la abubakar préparer ñu indi information di indi lek ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tuddé kenn ci domami ku jigen ne ko zaatu nitaqaini borom ñaari mbusi juroom ñettel ci luñu wara jël ci gaday moy bazlun wa ata as-siddiq abubakar lepp lu mu amone daf ko joxe ci diini jëndina ay gëlem jëndina ay gatt jënd ay jënd alalam lepp benn bis ci jafé jafé nit ñi amuñu luñu lek amuñu luñu naan yoon bi di laaj julli di nimbal abubakar dem kërëm dal di jël lepp indi tek yoon bi nak abubakar lo bayyi kër ga ko leen bayyal mu ne bayyal na leen yalla ak yonent lepp lu fa nekkon nga ni motax ñun mënuñu melni ñom ëlëk mënuñu jëkënte ak ñom buntu aljanna ndax ñom lepp luñu amon dañ ko joxé ci yoonu yalla Abu Bakr diina ji ginnaw yonent yalla Muhammad Abu Bakr moy numéro 2 lo tax yonent bi ne buñu jëlon ngëm yalla julit yëp tek ci plate ñu jël ngëm yalla Abu Bakr tek ci plate Abu Bakr dina leen ëpp ngëm motax yonent tudé ko As-Siddiq ku deggu ki yonent bi ne ko jakk ne ko Babakar mu ne ko labayka mu ne ko anta min ahli al-janna yow da ngay dugg al-janna waye xolal lan la wax sama tank nday jor bu duggé chamoñ bi duggagul wolo guma man Abou Bakr té yonentibi né nako da nga dug aljana ndax yonentibi nakoy nax ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mbok yi djuroom ñentel ci luñu jëlé ci gaday moy juhdul jihad adda'i nit warna préparer kërëm tay musiba bi dal julli moy ñun ñep da ngay gis julit bu gor bi dem jak soxnam teud di nelaw njabotam bu jigen teud di nelaw gor ñi teud di nelaw wala mom muy jaamu yalla mu bayyi kër gi kenn du def kenn du jigen ñi duñu muru duñu sang sen awra musique bang ci kër gi xalé gor yi nangam lolu musiba la gis ngeen Abou Bakr limu gëm da ci indi njabotam motax njabot gi fekk ko ci Aisha mo gëna tuti ci wa kër yonent bi mokal na 2210 hadith 2210 hadith la Aisha def ci bob bi te jigen la motax ngeen deg hadith bi même buñ nane dafa da'if yonent bi ne ku bëgg jël sa diine khuzu nisfa dinakum min hadhihi al-humaira ku bëgg jël diine jang jël len ko ci ndaw su xonku si muy Aisha 2210 hadith ñun goor ñi fi tay ñaata hadith lañ mokal ku nekk fi nga tok laajal sa bop ñaata hadith nga mokal اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واغسل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله sapay fat digeunte yi mbok yi ñu gor gor lu fay portable yi bañu paré julli Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس